پیارے باپا جان، ایک سوال یہاں ملا ہے ہمیں. سوال کچھ یوں لکھا ہے، معافی چاہتے ہوئے سوال ہے، جواب ضرور دینا. رات آپ کے قدم چومے گئے، آپ نے ہٹانے کی کوشش تو کی مگر ان کو توبہ نہ کروائی، کیا یہ سجدہ نہیں تھا؟ جو حضرات پہلی مرتبہ دیکھیں گے ان کے جذبات کا بھی آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے. بے شک شرک سے بچنا چاہیے. قدم چومنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اگر مسئلہ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم صحابہ کرام سے چومنا ثابت ہے. اسی طرح اگر کوئی عالم کے قدم چومتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. یہ تو ایک مطلب عالم کی، بلکہ در مختار کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. اب قدم چومنے کو سجدہ سمجھنا یہ میری جہالت ہے، اور کسی مسلمان سے یہ کب متصور ہے کہ وہ کسی آدمی کو سجدہ کرے گا مسلمان پر؟ یہ تو بدگمانی ہے. اگر کسی نے یہ سوال کیا ہے اور اس کے یہ اعتراضات ہیں تو خود اس پر پتہ نہیں کتنے زاویوں سے توبہ واجب ہو جائے. اگر وہ اس کو شرک سمجھتا ہے، اس کو سجدہ سمجھتا ہے معاذ اللہ، تو خود اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ ایک مسلمان کے بارے میں کیا کیا اس نے بدگمانیاں پال لی. سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے، حدیث شریف میں سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے، منہ، دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں، یہ سات ہڈیاں ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب پھر اس کی پھر الگ اس کی وہ تفصیل ہے کہ منہ میں کیا کیا لگے. پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے، پیشانی سجدے میں اتنی جمائی جائے. یہ نماز کے سجدے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ضمناً یہ بھی معلومات ہو جائے نا میں کہ نماز میں پیشانی اتنی جمے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اگر ہلکی سی پیشانی رکھ دی اور زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور ناک کی ہڈی سجدے میں لگانا واجب ہے، خالی نوک لگانا کافی نہیں، دونوں پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونا سنت ہے سجدے میں، مگر کم از کم تین تین تو لگ جائیں کہ یہ واجب ہے، اور ایک کا لگنا یہ شرط ہے. دونوں پاؤں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے. خیر یہ تو وہ نماز کے سجدے کی بات تھی، لیکن بعض لوگ درگاہوں پر بھی اس طرح کر لیتے ہیں. تو اگر پیشانی بھی زمین پر رکھ دی درگاہ پر، درگاہ کے سامنے، تو اس کو بھی سجدہ کہہ لیا جائے گا. عوامی طور پر اگر عوام اس کو سجدہ کہتے ہیں تو ہے بھی وہ بھی سجدے ہی کی حیعت، تو پاؤں چومنے میں یہ حیعت بھی بنتی نہیں ہے. وہ پیشانی رکھتا نہیں ہے، ہونٹ رکھتا ہے پاؤں پر رکھنے والا. تو سجدے میں ہونٹ تو ویسے بھی نہیں رکھا جاتا، سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے بچپن سے نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، سو سال کے بزرگ کو بھی پوچھ لیں کہ کبھی اس نے ہونٹ لگائے سجدے میں، تو ہونٹ نہیں لگائے جاتے. تو بہرحال یہ کہ پاؤں چومنا اور ہے، سجدہ کرنا اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اور پاؤں چومنا یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اب چونکہ اس وقت دور جو ہے وہ بہت جہالت کا ہے، دنیاوی تعلیم تو عام ہے، علم دین سے لوگوں کی دوری یہ آپ پر آشکار، تو اس لیے قدم چومتے وقت یہ غور کر لینا چاہیے کہ یہ کام اگر اگلا جس کا میں قدم چوم رہا ہوں یہ اہل ہے بھی، تب بھی یہ امر مستحب ہے، فرض یا واجب، فرض یا واجب نہیں ہے، صرف مستحب کام ہے. اس مستحب کام کے اطراف میں سائڈ ایفیکٹ پر غور کر لیں کہ سائڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے، کیونکہ جب سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا تو مستحب کام ترک کرنے کا حکم شریعت ہوتا ہے. مثال کے طور پر جہاں یہ فتح رضویہ میں اس طرح کے جزیات ملتے ہیں، جہاں امام کے شملے کا مذاق اڑایا جاتا ہو، امام کے شملے کا جہاں مذاق اڑایا جاتا ہو، اور امام کا شملہ جو ہے یہ سنت ہے، یعنی کہ یہ شملہ لٹکانا بھی ثابت ہے، شملہ نہ رکھنا بھی ثابت ہے، اس کی بھی روایتیں ہیں. چلو تو بہرحال یہ کہ شملہ بھی سنت ہے اور شملے کی توہین جو ہے یہ کفر ہے. تو اب یہ کہ مسلمان جہالت کی وجہ سے کفر میں پڑتے ہیں، شملوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شملہ نہ چھوڑے، امامے میں شملہ نہ رکھے، لوگوں کے ایمانوں کو بچائیں. اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں کہ لوگوں میں جب یعنی کہ منافرت پھیلتی ہو، نفرت پھیلتی ہو کسی مستحب امر کرنے کے سبب، تو وہ مستحب کام چھوڑ دے اور مسلمانوں کو نفرت سے بچا لے کہ پھر نفرت میں پڑیں گے تو یہ حرام ہے، وہ گناہوں کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ تو پاؤں چومنے کی بات کرتے ہیں. میرے کو ایک بار ایک شخص نے جو آتا جاتا تھا ماحول میں شیوڈ تھا، اس نے ایک بار مجھے کہا کہ یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، شروع کی جب یہ جنگلے لگانے کا کوئی تصور نہیں تھا، دعوت اسلامی کے آغاز تھا، ہو سکتا ہے دو چار سال ہی ہوئے ہوں گے. اس نے مجھے ایک بار کہا جو میرے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کرتے. تو میں نے کہا بھائی کیا شرک کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے کندھے دباتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ شرک کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم جسمانیہ سے پاک ہے، اس کے کندھے تو نہیں کہ اس کا دبانا کو عبادت ہوتا. بہرحال میں نے اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی یہ شرک کیسے ہو گیا، کندھے دبانا یہ شرک نہیں ہے. تو خیر وہ مان گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا. اب اس کی مہربانی کہ اس نے مجھے پوچھا اور میں نے اس کو سمجھایا. ایسے کئی لوگ ہوں گے جو بغیر پوچھے کیا کا کیا کر گزرتے ہوں گے. ایک بار ہمارا جو قافلہ تھا، میں پہلے بس ایک ہی قافلہ سفر کرتا تھا پہلے شروع میں، میں وہ قافلہ لے کر چلتا تھا باب المدینہ سے اور پھر سندھ کے شہروں سے، باب الاسلام کے شہروں میں گزرتا ہوا، کہیں دو بیان، کہیں تین بیان، کہیں ایک بیان مسجدوں میں، اور مسجدوں میں ہی ہوتے تھے بیان، اجازت ملتی تھی کہیں نہیں ملتی تھی. میں شروع کی بات کر رہا ہوں، تو میں مطلب اس طرح قافلے لے کر جاتا تھا سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحد، اس طرح وہ آہستہ آہستہ ایک ایک مہینے تک وہ گھومتے رہتے تھے. اور میں شاید ہر قافلے میں بیمار ہو جاتا تھا، آرام نہیں ملتا تھا. آپ لوگوں کو تو شاید ایسی مکتب ملتے ہوں گے، آرام نہیں ملتا تھا اتنا، تو تھکن اور غذا کے مسائل، دھوپوں میں پڑے رہنا، مسجدوں میں پڑے رہنا، جس کا جی چاہے جب اٹھا دینا، تو بہت تھک جاتا تھا. خیر تو ایک اسی طرح کے قافلے کی بات کر رہا ہوں، ایک نیا اسلامی بھائی میرے ساتھ، میری سیٹ پر بھی بیٹھا، میرے ساتھ ساتھ چلا. اب چونکہ وہ کام کا انداز ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو درد تھا دین کا، وہ عقیدت کا سلسلہ بھی چلنا شروع ہو گیا تھا، عقیدت مندوں کی بھی ایک تعداد ہونے لگی تھی، تو قافلے میں عقیدت مند بھی ہوتے تھے. تو میں جب وضو کرتا تھا تو بعض اوقات میرے وضو سے گرے ہوئے ہاتھوں کے قطرے یا پاؤں کے پانی کے قطرے وہ چھین لیتے تھے، پی لیتے تھے، میں روکتا تھا، مانتے نہیں تھے. یہ میں اس، آپ تو خوش ہو گئے، میں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بتانے لگا ہوں. اس طرح اگر کوئی پانی کے قطرے لے لیتا ہے اور پی لیتا ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن میں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ عوامی تحریک ہے. تو وہ نوجوان جو میرے ساتھ ساتھ تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھتا رہا، پہلی بار وہ بےچارا چلا تھا، اس نے بولا کچھ نہیں، نہ مجھے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے جا کر بعد میں کسی داڑھی والے سے پوچھا. اب آپ کو بتایا کہ وہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب وہ بظاہر نیک صورت جو تھا، مگر وہ نیک سیرت نہیں تھا وہ آدمی، اس کو یا رسول اللہ کہنے سے چیڑ تھی، وہ ایسا آدمی. تو اس نے جب بتایا کہ بھائی الیاس قادری کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ان کے قافلے کے ساتھ، اس نے اس کی چکری پھرا دی، مس گائڈ کر دیا اس کو، یہ تو یوں ہے، تو شرک ہے، تو حرام ہے، تو فلاں ہے، تو یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے تو ہمارے ساتھ چل. تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو. یہ میں آپ کو شاید ایک مثال بتانا چاہتا تھا. اب بعض دیوانے کیا کرتے ہیں، پھر میں نے عوام میں وضو کرنا چھوڑ دیا، میں پھر چھپ کر وضو کرتا تھا حتی الامکان، مگر مسجدوں میں کبھی پھنس بھی جاتا تھا. میں جب قافلوں میں آؤں تو میں وضو خانہ تو سر پہ لیے جی پھرنے سے رہا، کہاں وضو میں. تو پھر بھی دیوانے جو ہیں وہ بعض دیوانے مانتے نہیں ہیں، پاؤں چومنے کا یہ بولتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. اب میں ڈرتا ہوں، میرے کو بچا لیجیے آپ، کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی مطلب آپ کی عقیدت کی وجہ سے گمراہی میں جا پڑے، خدا نخواستہ مسلک اہل سنت سے منحرف ہو جائے، یا خدا نخواستہ مطلب کچھ اور ہو جائے. میں بہت ڈرتا ہوں، مجھے ڈرپوک کا خیال کرتے ہوئے ایسی حرکات نہ کیا گئے. تو یہی پاؤں چومنے والی بات، کہ پاؤں چومنے پر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ایک تعداد ہے جن کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو سجدہ سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں. اور میرے بارے میں ایک یہ افواہ ہے بھی کہ لوگ الیاس قادری کو سجدے کرتے ہیں، مجھے ملے ہیں ایسے لوگ، اس پہ بولتا ہوں سجدے کرتے ہیں. اب یہ کہ جو اپنے کو ملے گا اس کو تو چلو سمجھانے کی آدمی کوشش کرے، جو ہمیں پوچھے گا نہیں اس کا کیا بنے گا، وہ تو یہ جا وہ جا، اس پہ کوئی ہاتھ رکھ دے گا تو دوڑ بڑا نازک ہے. جہاں ایمان کے ڈاکو دندناتے پھرتے ہوں وہاں ہماری اپنی عقیدت کا بھی کوئی رخ جو ہے نا وہ بدلنا چاہیے، اس کے انداز میں کوئی ایسی جائز ترمیم ہونی ضروری ہے جس سے ہماری عقیدت بھی سلامت رہے اور ہمارے مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت پر بھی کوئی انگشت نمائی نہ کرے. تو اس لیے ذرا سمجھداری سے کام لیں. اب تو پہلے سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے، اب تو دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، موبائل پر بڑی مشکل ہم نے قابو پایا، ورنہ جب یہ میں اس طرح بولتا تھا نا تو کتنے کتنے اسلامی بھائی موبائل، کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوتے تھے کہ جو موبائل لے کر کھڑے ہوتے تھے باقاعدہ میری پوری فلم اتارتے تھے. کسی نے دیکھا آپ میں سے منظر یہ؟ کئی اسلامی بھائی موویاں بناتے ہوتے تھے، کسی نے نہیں دیکھا آپ میں سے؟ اچھا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھو ان میں سے بھی بازو نے بنائی ہوں گی موویاں میری. ہینڈی کیم اٹھا لاتے تھے اس سے بناتے تھے موویاں، میں تو بیزار ہو گیا. پھر پابندیاں ڈالنی شروع کی، یعنی یہ اس وقت کے جبکہ جواز کا میں قائل ہو گیا مووی کے، پہلے تو جواز کا قائل ہی نہیں تھا، پھر بعد میں ذہن بنا کہ اب اگر یہ بھی عموم میں بلوا نہیں ہے تو عموم بلوا کہتے کس کو، بالکل علماء عوام سب اس میں مبتلا ہے. اور یہ بھی پھر مطالعہ اور یہ سب معلومات ہوئی کہ تصویر اوسی تصویر ہی نہیں ہے، اس میں فرق ہے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس طرح مووی بنتی ہے. اب کسی نے موبائل، آپ نے پاؤں چومے، کسی نے موبائل میں اس کو محفوظ کر لیا، وہ جا کر بے شک عقیدت سے بتائے گا لوگوں کو، لیکن ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو بھی بتا دے کہ جو اسی کا ذہن گما دے کہ یار یہ کیا سجدہ ہے، دیکھ دیکھ سجدہ ہے، ہاں یار یہ ہے تو سجدہ، معلومات تو ہوتی نہیں کسی کو اس کا کیا. یا کوئی دوست نما دشمنی اس طرح کی آپ کی عقیدت کے مناظر لے کر چلا جائے تو آپ کیا کریں؟ ابھی رمضان المبارک میں یہ موویاں بن رہی تھی اور اس میں پروفیشنل بنانے والوں کو یہ لائے تھے مدنی مرکز والے، تو جب میں اندر گیا تو کئی سائیں بھائی جو اندر ہری سین وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی کئی ایسے جو اہل محبت ہیں، اتاری بھی ہیں، سب مکس ہیں سمجھے، تو یہ بھی ٹانگوں میں آنے شروع ہو گئے. وہ درادر وہ کیمرا نیچے کر کے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کرنے لگا. میں تو گھبرا گیا، میں اس وقت تو کیا بولوں، فوراً میں نے نگرانی شورا کو بولا ابھی ابھی جا کر اس کو ڈیلیٹ کرو، ابھی ڈیلیٹ کروا دی نا، ابھی میں نے کہا تو مرے جائیں گے، اتنی ساری یہ پاؤں چومنے کی انہوں نے فلمیں بنا لی ہیں، ان کو تو ان کا تو کام یہی تھا نا کہ ہر چیز کو انہوں نے مطلب دینے کے بند کرنا ہے. لیکن میں اس معاملے میں حساس ہوں، تجربہ کار ہوں، اس کے نقصانات بہت ہیں. تو رات کو بھی دو تین اسلامی بھائیوں نے جب میں اٹھا جانے لگا دروازے، ویسے تو میں اگر آپ کے پاس اس وقت آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوتا تو کسی کا سر کندھے پہ ہوتا، کسی کا ٹانگوں پہ ہوتا، کسی کا پشت پر ہوتا، پتہ نہیں میں نظر بھی آتا ہے نہیں آتا، اس کی بھی فلمیں بن جاتی شاید. تو اب یہ کہ تو دور بیٹھا ہوں تو یوں تھوڑی بہت بچت ہے، تو اللہ نہ کرے اس کی بھی اگر کسی نے مووی بنا لی ہوگی جو رات کو حرکت ہوئی، یہ بھی ہمارے لیے، میری ذات کے لیے نقصان نہیں ہے، میرے مسلک کے لیے نقصان نہیں. اس لیے آپ کو میں یہ، میں پہلی بار لیکچر نہیں دے رہا، یہ میں بیسیوں بار عیسائی بھائیوں میں اس طرح کی باتیں بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ نہ کیا، لیکن مانتے نہیں، یا جو چلو موجود ہیں ان میں کچھ سمجھ گئے تو یہ اب دوسرے آئیں گے، تیسرے آئیں گے. ملتان میں آپ نے دیکھا تھا نا، آپ سمجھو گے ساری دعوت اسلامی ملتان میں جمع ہے، آپ یہ سمجھو گے یہ دعوت اسلامی، نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اپنے اپنے ملکوں میں ہوں گے، تو سارے تھوڑی پہنچ سکتے ہیں. اب جیسے آپ اپنے ملک سے آئے بھائی، کوئی کتنے آئے تو تین حصہ ہے بھائی، تو کہیں سے پانچ آئے ہوں گے، کہیں سے پندرہ آئے ہوں گے، تو کیا ہند کی دعوت اسلامی یہاں موجود ہے ساری؟ بھائی کوئی ذمہ دار بتائے کہ ہند میں دعوت اسلامی میں کتنے حصہ بھائی ہوں گے؟ لاکھوں، یہ بتا رہے ہیں ہند میں لاکھوں دعوت اسلامی والے ہیں. ہاں ویزا کی اجازت ہے، ہم ٹرینیں بھر کے لا سکتے ہیں. تو یہ فقط 98% ویزا لینے میں کامیاب ہوئے اور لاسٹ مومنٹ پر ان کو ویزا ملا، 98 آ سکے، اور لاکھوں دعوت اسلامی والے باقی ہیں. تو پتا چلا ملتان میں ساری دعوت اسلامی نہیں تھی، یہ تو دعوت اسلامی ایک جھلک تھی. بنگالی بابا کدھر ہے؟ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. یہ بنگالی بابا بیچارہ وہ رونی صورت بنا کر اپنی درد بیان کر رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے سنگ بھائی تیار تھے بنگلہ دیش سے قافلہ آنے کے لیے, کسی کو ویزا نہیں ملا, صرف یہ آ سکے ایک. ہاں بھائی آپ ایک ہی آ سکے, بہت سارے نہیں آ سکے. تو بنگلہ دیش میں کتنے ہوں گے کوئی بتائے گا؟ داؤد سامی والے بتا رہے نا, بنگلہ دیش کے ذمہ دار ہمارے سنگ بھائی, کہ لاکھوں وہاں ملیں گے انشاءاللہ داؤد سامی والے بنگلہ دیش میں. اب اسی طرح ہر ملک کا اگر پوچھتے چلے جائیں, یو کے میں اتنا داؤد سامی کام ہے کہ یو کے جا کر دیکھ کر آئے نا, وہ بتا رہے کہ بعض علاقے مجھے یاد پڑتا کسی نے بتایا تھا کہ پتا نہیں وہاں زیادہ کام ہے یا انڈیا میں زیادہ کام ہے, اتنا وہاں کام ہے انگلینڈ میں, یہ لندن میں جو مسلمانوں کے علاقے ہیں, کہ وہاں بلا تکلف وہاں امام والے گھوم رہے ہوتے ہیں یو کے میں. ایسے ایسے علاقے ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ کہاں کم ہے اپنے داؤد اسلامی والے, دو دن کا اجتماع ہو تو کتنی ماشاء اللہ اسلامی بھائی دے. تو دعوت اسلامی کی ملتان میں آپ نے جھلک دیکھی ہے, ساری دعوت اسلامی وہاں نہیں تھی, یہ ماننا پڑے گا. نہیں مانتے تھے کل تک تو آج مان لو, کسی کو بولنا بھی نہیں کہ ساری دعوت اسلامی یہی تھی, نہیں الحمد للہ دعوت اسلامی بہت بڑی ہے. دعوت اسلامی کو ایک جگہ جمع کرنا امپوسیبل ہے, یہ تحریک ہمارے ہاتھوں میں نکل گئی ہے. وہ دور چلا گیا کہ جب میں اکیلا اسلام بھائیوں کو لیے لیے گھومتا تھا, الحمدللہ اب تو ہم 66 جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ, اب تو آخری اطلاع تک 66 کے 70 ملکوں کا پتہ چلا تھا. 66 کا فگر بہت اچھا ہے, اللہ کے ابجد کا ایک مطلب علم ہے, ابجد ہندسوں کا علم, تو ابجد کے حساب سے اللہ کے ہند سے بنتے 66 فگر ہے نا, فگر 66 کا اللہ, تو 66 ممالک میں داؤد اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. تمہارا اب یہ کہ پاؤں چومنے کے سائڈ افیکٹ میں نے آپ کو عرض کیے, پاؤں چومنا بالکل جائز ہے, ناجائز اس کو کوئی نہ سمجھے, جو اہل ہو اس کے جائز ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن واجب نہیں ہے پاؤں چومنا. اپنی ماں کے بے شک چومے, باپ کے چومے, آپ گھر میں دیکھنے والا کون ہے؟ ہاں گھر میں بھی اگر کسی کا دماغ خراب ہے تو اس کو مزید دوسری جانب گمراہی میں پکا کرنے کے بجائے اس کو بچانے کے لیے پھر وہاں بھی نہ چومے آپ, اور یہ کام پھر بالکل تنہائی میں کرے جب کوئی بھی نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تھوڑے ہوتے ہیں تو اس وقت چومتے ہیں, تو منع کرتا ہوں تو بولتے ہیں یہاں تو سب اپنے ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی نصرانی بیٹھا ہوا ہے آ کر, یا ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئی کہاں سے کدھر کدھر گھوم گھام کر آیا ہوا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو حق معلوم ہو جائے, اور تھک کر کے آپ آ کر بولتے ہیں سارے اپنے, تو یہ کبھی بھی نہیں سوچے کہ میرے پاس جو بیٹھے ہیں وہ سارے میرے اپنے. پہلی بار آنے والا بعض اوقات امام بھی باندھ لیتا ہے جوش میں آ کر, تو پتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو اپنے عقیدے کا بھی علم نہیں ہوتا. تو اس لیے مہربانی کر کے مجھے جب بھی آپ پائیں میرے تو پاؤں نہ چوما کریں, ظاہر ہے میرے ہی چومیں گے, اوروں کو تو چومنے کا یہاں اپنے عرف بھی نہیں ہے, میرا بھی اتنا عرف نہیں ہے, سمجھاتا رہتا ہوں اس لیے فرق بہت پڑا ہے. تو آپ بھی طے کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی موقع ملے گا تب بھی میرے پاؤں نہیں چومیں گے. سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ایک بار کسی نے پاؤں چومے ملفوظہ شریف میں, تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, نفس پاؤں چومنے کے متعلق نہیں ہے, اپنی ذات کے بارے میں, اور فرمایا خدا وہ دن نہ لائے کہ میں یہ چاہوں کہ لوگ میرے قدم چومیں. یہ اعلی حضرت کی عاجزی تھی, ان کا تو رواں رواں چومنے جیسا تھا, ان کے قدم چومنا تو کیا, ان کی نالے پاک میرے کو مل جائے تو میں سر کا تاج بنا لوں, ان کی شان اپنی تھی. ٹھیک ہے, ہم تو ان کے کتوں کے بھی کتے ہیں, اگر وہ قبول کر لیں تو خدا کی قسم دونوں جہاں کی سعادت ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ مہربانی کر کے, کیونکہ اپنی دعوت اسلامی عوامی تحریک ہے, جہاں عوامی تحریک نہیں ہوتی, صرف آستانہ ہوتا ہے اور مخصوص طبقہ ہوتا ہے مریدین کا, وہاں آدمی ٹھیک ہے یہ کرتے ہوں تو کوئی سائڈ افیکٹ کا اتنا چانس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ہر طرح کا آدمی آتا ہے, اس میں بھی پتا نہیں کون کون بیٹھے ہوں گے, دوسرے ملکوں سے بھی جوش میں آتے ہیں لیکن بیچاروں کو معلومات نہیں ہوتی, وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ان آپ یہ آئیں تو ان کو پکا بنا کر چھوڑیں, نہیں کہ وسوسوں کا ان کے ساتھ آپ بنڈل روانہ کر دیں. جو شیطان پھر بیچاروں کو ادھر ادھر لے کر دبو دے. اللہ نہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ.